innaka naka yaw la tara do gis ahadan kenn min ahli mahabbatihi ñun ak sopal wala bughdihi du ci ak yeen ak bañam illa wa shahidun dare mu sere lahu ñal ko bi zaliki ci lolé wa in lam yarahu ak donte gisunu ko ko jappé kenn muy wa in lam yarahu ak donte gisuko li fushuwi zalika gir siwuk lolé wattiradihi ak qiyasum hinda nas fanit nya wa jarayanihi ak dawam hala arsinatim chini lamin walakin waye nak rubbama sa'alani amana buma laje insanu nit an kayfiyati muwazabatihi wal ismalaw taqom ga ala ibadati ci jamu yalla wa ta'mirihi ak dundalam bil awqati ñel waxtu ya ne señ bi nim saxo wona jamu yalla xam amul soxla ci lumay jamu yalla boromam birna mo xamne ñepp ko xam ku jégué ak ku sori non ak xarit ñepp marché ci xam ko ndax ko xamne nek ko fi mom ba gis ko itam deg nga ko deggu tagalo deggu bari bari way bo xamne mok lo tek bet ñoyamo mu ni waye nak xeyn nga ni ma waw num daan takko jaamu yalla ak num daan dundale waxtu yep lol nak lay bëgg duggu dina léralal li nga xamni mom la fanki won xéeti jaamu yalla yi ak ñum daan dundale ay waxtoom mu tambalé ko ci majala mustadañ hafizahu yalla nako dolé watu allah yalla min zamani shiba be tambalé jamono ndaw wa sharqi shabab ak jël doon waxambaane ga bin sharqi shabab moy awwaluhu wa nadaratuhu wa quwwatuhu mustadañ mu wa zubandi aji taqo halat taahati ci top ga zahibante aji dem fillahi ci yalla moy jeex ci yalla mo la xante ko ñu xirtal bin nabi ci yonante wi sallallahu alayhi wa sallam wa bi amdahi ak ci ay tagam wa salati ak julli alayhi ci mom motali bante aji khababal fi dalika ci lolé wa dante aji dam basarahu jisam ba han maharimillahi walis yalla aramal rubbama dalla amana mureeru fi tarikh ci yoon wa baynal masjid digante jakka ja wal buyut ak neeg ya al muttashilati aj jokk bi ci jakka ji bay lisu dana tok maho and ak mom a shakhsu jëm ja miraran ay yoon wa yatahaddasu tammi waxtan maho and ak mom wala yadri te du xam hal huwa ndax mom asudu aj ñuul la ak abyadu wala aj wex la min mughaddi basarihi ngir dam ak jisam wala ya'rifu te du xam dalika shakhs jojje jëm ila bi kalamihi dara ci waxam muddu minante aji sax ala sawmi ci koor wa qiyami layli ak taxaw guddi imtisal ngir top lil ayati ñel laaya wal ahadith ak adhish al waridati aji dik aji rat moy aji dik rek fi dalika ci lolé mu tambali waxtaan yi ci señ bi dey ba mu den daw rek na saxon ci farlu ci top yalla yax ci yalla tak yalla bëgg noko yonante bi ba teyetuko mu sëgg ci fu mu tollu di julli ci mom ak diko tag tay xaba ba lol na muy julle ci mom ak na muy koy tagge yalla may ko nak mu farlu won lol ci sam ay bëtam nga xamne ñum daan sam ay bëtam ci baña xol daana tax digënté jakk ji kër gi rek mëna féréer tégg yoon nga xamne moy yoonu jakk ji kër gi ndax rek namu téy ay bëtam baña xol lu yalla bëggul ko xol wala mëna tax mu melne dafa réer awatul ci yoon nga xamne ku bëgg dem jakka ja bayiko ci kër gi ci ngay aw boy ñu bisi ci ngay aw sama ay bëtum dal baña xol yalla bëggul ko xol danako yobbe dug rek jëm ci jakka jamba mu wagné ku bayiko ci jakka ji rek melna courier teggi yoon wa batay nit nim dal sami ay beutum baña xol yalla bëggul taxna nit man na ñew fi mom ay yoon tok ak mom ñi waxtaan manam mu diko wax soxla mu diko tontu ay yoon te du xamé kanam ak jëm jojé du xam ba xam dafa xéx wala dafa ñuul baanu mel lepp rek kat ci ni mité e bëttum rek baña xol yalla duggal ko xol moy andi loola nga xamné dal namu xamé jëm jojé rek moy ci kaddu moy ndaga mom ñu doon dégg kaddu mom waxé rek mu xamné ko ka wax waxona ci gannaaw né la talibé yi seeni kaddu na leen daan xamé né waanu mu daan xol jenn jëm ndax rek baña gis lu yalla bëggul ku ko gis mu sax nak ci wor beccu gu né ak julli guddu gu né ngir topu la yi nga xamné mu ñëw ci alquran tay xéemam lo koor ba julli guddi ak hadith yi nga xamné batay ñëw ci téré yi wër yi tay wax ngeeneeli wor ak julli guddi qala allah ta'ala wa antasumu bu ngeen woré khairul mogal lakum ñal leen in kuntum dem nek ngeen ta'lamuna di xam mune ba demé ci saaru baqara lay ba tolok téwé rek ñu ngi tfuk ñet sun borom ne bu ñu waré bo gën ci yeen bu dé ci atté fiq dañuy wax na bo dé tukki bo xamné ci jamono yi ramadan la té woor la né mom koor ga do ci sonné nona kon nga woor bo gën bu la yoon mayé baña woor itam nga woor bo gën nga baña woor bo delo nak ci alquran ci wa halal ladina yutiqunahu fidyatu tahami masakin tam ñu wax ni boba day jël beenu l'islam wa kanu mukhayyirina fi sadri l'islam bayna sawmi wal fidyati boba dañu wax julit bi ko sobe wor ko sobe def fidyatu ni wax lol dañu ne faman shahida minkum ash-shahra falyusumhu jojje moy li waral na koor ga deug deug nga xamni amatul tanale mbale kuko man mom def rek ngay sañ ko mun gant rek wara wor am ñu wax ne yutiqunahu dañ fay tolole la wa hal alladhina la yutiqunahu fidyatu tahami masakin wa qala sallallahu alayhi wa sallam al a'malu jafi khamsatun jurum lañu fa hamalun jaf bi mislihi nek na ci ankemam wa hamalun ak jaf mo jëfun jur aji waral lamuy waral wa hamalun ak jaf bi ashratin jur nek na ci fuk wa hamalun ak jaf bi sabhin atin té nek na djuroom ñaari témèr wa hamalul ak jef la ya'lamu djog du xam tawaba hamilihi yalu aj jefam je inna allah dara yalla fa amal hamalun dal jef je annasi je nga xamne bi mislihi nek na ci am kenam fa rajulu moy waja ya'malu dina jef sayyat aw ñawtef yukutub def na bind alahi ci mom wahidatun ben warajulun ak way yahum do dina yitteo bi hasanatun ci ayu wala yafal hati defuko fa yuktabu def na ben la ho ñal ko hasanatun yew wal hamalu jafja al mawjidu ji aji sahal man moy ka nga xamni laqiyata sinak allah yalla la ya'budu du jamu illa huwa ndare mom ko ku wajabat saxna la ho ñal ko aljannatu aljana waman laqiyaku tasek allah yalla ya'budu fek don na jaamu ghayruhu kul mom wajabat kum saxna ho ñal ko annaru sawara wal hamadu jef ja allati ja nga xamne bi hashrit nek na ci fuk man hamilo moy ko jef hasanatun yu fek to def na gën la ho ñal ko hashratun fukki yu wowe wal hamalu jef ja allati ja nga xamne la ya'lamu du xam tawaba hamilihi yolu aji jefum illa allah dara yalla fahu mom as-sawm moy kor bok na ci hadith yi nga xamne ñoo andi ngeneelal kor hadith bi nga xamne ne mi ngi tambale ci yaronte bi ne xet jef yi juroom la amna jef jo xamne ku ko def am lu tol ni mom am jef jo xamne benn mu yobbu ko ko aljana ba yobbu ko sawara ak jef jo xamne ku ko def ñu fay la fukki jef ja am jef jo xamne dañ ci fay ka ko def joom ñaari témeri lu tol lo jef ja am jef jo xamne nak yalla rek mo xamna ak payam di tollu mo dal takale ni jef ji nga xamne lu tol non la borom di am moy ko def ay ñaawteef ñaawteef yalla du ko ful ben rek lañ ko cey fay ak nak ku yene lu bax te agul ci def ko bu yene lu bax te agul ci def ko yit yalla ci bax mu ngeneelam da koy daldi bindal ben bu defon jef jojje tiyaba jom ci yam mu lako yalla bindal ben tiyaba tagu sax ci jef ko jef ji nga xamne nak mo am lu muy waral moy rek gannaaw bu nit ki faato dal bu tassé yalla boromam ta fekk nak boy wuton yalla ak dara yotulun nako kon yalla dana ko warlu aljana bu fekke nak da bolé won yalla ak dara mom yalla dugal ko sawara ganaw buñu tege fe jëf ñettal yalla bañ ko doole ak dara day yobbu aljana nit bokkal ko leneen tam day yobbu sawara nga xamne ko xass ñettal yalla bañ ko bol dara mom bu ñëkko ne jaari ci safaan bu muy sawara yi du téré ak mom aljana ay kërëm insha allah ta nga xamne mo bokkal yalla itam ba faatu ca nonu mom sawara rek jëf ji nga xamne nak dañ cey fay koko fukki tiyaba moy bu mu yene lu bax boole ca def ko bu mu yene lu bax te defuko won dañ ko ca fayon ben bu jale def lu bax la nak ñu fay ko ca fukk jëf ji nga xamne nak mom yalla rek mo xamne tay gay tollu moy koor su borom dañ won koor mom man ma koy fayal sama bop ñi doon saytu téré bi nak jëk ñu ko rumul nenañu lam naqif alayhi bi hadha al-lafz lakin warada ma lafzu al-a'malu 'inda Allahi sabun fa 'amalun bi mislihi wa 'amalun bi mislihi وعمل بحشرة وعمل بسبعمائة وعمل موجب وعمل موجب وعمل لا يعلم ثواب عامله إلا الله عز وجل فأما العمل الذي بمثله فالرجل يعمل سيئة فتكتب واحدة والرجل يهم بحسنة فلا يعملها فتكتب له حسنة ورجل يعمل حسنة فتكتب له حشرا ورجل يعمل في سبيل الله أو ينفق في سبيل الله ب700 والعمل الموجب من لقي الله لا يعبد إلا هو وجبت له الجنة والعمل الموجب من لقي الله يعبد غيره وجبت له النار والعمل الذي لا يعلم ثواب حامده إلا الله الصيام وإروا دفنيت لنا أن بلال نك بلال رضي الله عنه دخلت أبونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تفقنا مهم يأكل دنا لك فقالت وحينا انتبه صلى الله عليه وسلم يا بلال يا بلال الطعام نول لك تنوي فقال منك يا رسول الله إني نك من صائم أجوار لا فقال ينتبه وخ صلى الله عليه وسلم نأكل دنا لك أرزاقنا سني ورشك ورزق بلال ورشق بلال في الجنة نكنج أجنا إن الصائم نك أجوار إذا كان بنك عند قوم فأونت يأكلون ممن نلك تصبح دي سبال أعضاؤه ترمية وتسلي تي نعنل ولا تي جلي عليه تموم الملائكة ملاكية وتقول تي نوخ اللهم يبور بي اغفر يالنغ جيك الله ونيالكو اللهم يبور بي ارحم يالنغ ويرم ارحمه ما دام لفك سخنا في مجلسه جتا يمبا مني netti lañu né bilal da ma señu soñante bi fekk muy lek ñent bi ne ko ay ci bilal ñewal mu ne ko man dama wor mu ne ci ñu ndey noogi xewlo ñu yalla xewale muy ñamu aduna bilal nak mom ma ngay xaar ñew bokku yalla dencal ci aljana mu tek ci ne ku wor bu nekké fi aw nit ño xamni woruñu ñuy lek mom koor ga tax lekut ay ciirem mom yi wor ay ciirem dañuy sabbal yalla malaakai di ko ñaanal nak mom yi wor di wax sun borom nako yalla yalla nga jéggal sa jaam bi yalla yalla nga yërum sa jaam bi wor té malaakai duñu bayyi noné di ko ñaanal ay ciirem itam noné di sabbal rek li fek maga ca jotaay bobé wor té ñamu nekkal mom woruñu di lek amna benen baat bo xam ñi la déké xala rasulullah sallallahu alayhi wasallam li bilal al ghadaa ya bilal al ghadaa biñu firé añ fa qala inni sha'im qala rasulullah صلى الله عليه وسلم نأكل أرزاقنا وفضل رزق بلال في الجنة أشعرت يا بلال أن الصائمة تصبح حظامه وتستغفر له الملائكة ما أكل عنده أما الآيات الآية الواردة أجرت في فضل قيام الليل ci ngeneelal taxaw guddii manam rek mo julli guddii nafila fa aksaru ñu gëna bari min an tudkara ci bu defi tuddu leen wa amal ahadith dal hadith ya fa inna rasulallahi naka yonante yalla bi sallallahu alayhi wasallam qala sharaful mu'mini tedd ngal aji gem qiyamul layli moy taxaw guddii manam moy julli guddii wa qala wax yonante bi alayhi salatu wasalam أشراف أمتي ويتدي سما خيدوي حملة القرآن نودي وي ينو القرآن موي نياكو من تديكو جانغ كو جيفه وأصحاب الليل أك وروم جولي غودي موني نك لي موتا غي سيرن بيتي جولي غودي أك وور با تيك تا واخون ني القرآن حديث ييب كو اندي اندي لو باري باري موني القرآن موم ñu wax ci julli guddi da bari ba duma ci jotta tuddu dara balay baye nga delu ci sa bop hadith nak mom ma andil la ci ay ben ben tambale ko ci hadith bi wax ne terangal ku gëm yalla de moy rek julli guddi moy teranga momi gëm yalla ak bam ne ñi gëna tedd ci sama xéet wi di sangi sama xéet wi moy ñaman alquran te jey taxaw ci alquran ak nañ ko wara joxe ak nak ñay julli guddi wa qala mu wax patay ni inna allah naka yalla la yadhaku dana re ila rajulayn jëm ci ñaari way fa zakara mu tuddu min huma ñom ñaar rajulun way qama ku jogna fi leelit ci ak guddi baridat guddi aji sedd baridatin min firashihi bayiko ci lalamba walihafihi ak mbajjama wajisarihi ak mbajjama fatawadda te mu japp suma qama tok jog ila salat jom ci julli ila salati fa yaqulu llahu ta'ala li malaikatihi ma hamala lan mo yan habji sama jambi haza bi ala ma sana'a ci li mu def fa yaquluna dañ wax ñoo malaakai ne ko rajaa ma ngir yaakar li nga xamne indak nek na fi yow wa shafaqatan ak ngir ragal mimma ci li nga xamne indak nek na fi yow fa yaqultu mi wax fa innaka man a'taytuhu joxnako ma la nga xamne rajaahu yaakar nako wa amantuhu te mo wolul ko mimma ci la nga xamne ya xafu na ragal min fu ci mom mune hadis banena yonante bi da waxon ni yalla day ñaar ñi dañ ko reelo kenn ki moy ku gëm yalla ko xamni guddi ga dafa sedd lool waye da sedd bay metti metti ak la tedd bay neex neex ak num sango mbajjama ye fa ci sedd namu neexi ci mom teewul rek mu dal jog japp taxaw nak di julli yalla day rew wa joju dal laaj malaaka ni len waw suma jambi mom li mu def nako ko taxa def ñene ko xana yaakar su ngeerum ak aljana ak ragal sama rek sawara mu ne kon joxna ko lamu yaakar musul ko faawu ci lamu ragal kon nak inna allah la yadhaku ila rajulayni ben way bi rek ñew fofu bo xolé ci suuf xat yu nak ñi ron saytu téré bi laatu ñukoy mool ni kana bañu dundé lam naqif alayhi bi hadha al-lafz bu hadith bobu gisunuko ñu andé ko nonu ci fenn dañ ca tek lakin warada ma lafzu hajiba rabbuna min rajulaini rajulin tara min wita'ihi wa lihafihi min bayni hibbihi wa ahlihi ila salati fa yaqulu Allahu jalla wa hala unzuru ila habdi tara min firashihi wa wita'ihi min bayni hibbihi wa ahlihi ila salati raghbatan fima indi وشفقة مما عندي ورجل غزا في سبيل الله فانهزم الناس وعلم ما عليه في الانهزام وما له في الرجوع فرجع حتى أهريق دمه فيقول الله لملائكته انظروا إلى عبدي رجع رجاء فيما عندي وشفقة mimma indi hatta uhriqa damu kenn ki mo ke nga degle ñu wax ko ño bok ay mbir ku ñaaral ki nak ci niñ ko ande ci suuf moy waju andu nit ñi ñu xara ci yoonu yalla moy jihad nit ñi daw mu dal daw and ak ñoom ganna ko nak mu sétlu wat li yalla wax ci ku dawe ci xare taxmu delusi di xex bañu tour deratam koku ne yalla da koy yeen bo wax malaaka ne len xel len rek sama jam bi dafa del ci wat bañu tour deratam te yaakar li na fi man ci yermande ak aljana ak ragal li nek fi man ci merak sawara rek tax mu def ko wa qala alayhi salatu wassalam ya ayyuhan nas ya nit ni afsho siwal len assalamu nuyo wa athimu tangen lele athama nyam wa qumu tangen jog di lele ci goudi manam jog di julere na dug wax wa nasute bir mom nit nya niyamun way nalaw lañu tadkhulu kon gen dug al jannata aljana bi salamin ko defe tadkhulu nek jawabi lamar ji muy afsho ak yiko top yonent bi neena won yeen nit ñi ma nga leen di denk ngeen siwal ak nuyo moy da ngeen fonk nuyo ba di nuyu ka ngeen xam ak ka ngeen xamut tay joxe aw ñam ngir yalla te bu gudde ba nelaw neex ba nit ñi nga top seen bakkan di nelaw yeen ngeen jog di nafila di julli guddi ñu ko defee de da ngeen dugg aljana andak jamm fataha faza demu samonté mom serigne bi hafizahu yalna ko dolé watu allah yalla hala hadha ci li kulli leppam wa watana te mu dalal nafsuhu bakanam halahi ci mom ila an ta'awadathu bamu tamko fasarati mu mujj min fadlillah ci gënalul yalla alay ci mom la yahsulu du am laho ñal ko al azalor walal maradul tiagun tawat bi sababi sawmin ci sababu koor wala saharin du ciagenu fok sahar wala yamallu te du yokkat min huma ci ñoom ñaar wa yastawitu na yamo andahu fa mom zamanul harri jamono yi tangay wal bardi akuf sedd ma han khayrihima andak lulu ñoom ñaar wa naf te bakkan mom tatahammalu dana yanu ma hamaltaha lan ko yan am ko ne won hiya nafsu ma hamaltaha tatahammalu wali dahri ayyamun tajuru wa ta'dilu wa khad ashartu junjina li zalika jum ci lole fil qashirati qashiraga fi khawli sama wax jene muwazibun ajta qola hal sawmi ci kor fil harri ci tangaywa ashadid wa ajtar falam taraho maso ko gis yow man ben bis da fitrin mi boromou dok mi ne dehri ci jamono mi boromou dok manam muy ku ñaka wor rek la bëgg wax ta halla takayona bi ci mom al islam wal hilm ak xam xam wa tuqa ak ragal yalla wa qad yatahalla barana buduna takayo al hiqdu taqba fi nahri ca potaxba bin nahri ca tax ba nga xolaat way wo wax di yatahalla aman bu dana takayo al hiqdu rangama fi nahri ci potax ba bin nahri ci nagga muy nak señ bi li nga deg ñu wax ko ci ngeeneeli julli gudde wor ba ci la dal di sax daan ci bakkanam bu mujj mu tam ko muy adam nga xamne saxo gi mu saxo wor ba ci ak julli gudi da mujj muy adam nga xamne du ko wañeti dara du ci yek li nur ak ciona ba xelam nek ci bayiko ba dara mujj nga xamne jamono tangay ak jamono sedd yeppayam ci mom xamewut jamono tangay ak jamono sedd ba jamono ju sedd ba tangay melni lu yemo muy nak bakkan mo mel nonu loko tanal rek mu tam ko mën ci awi mune li so xana ko ci xashir gu meun tagge señ bi na señ bi dey nu mu tang tang day saxo koor doko gis ben bis bu ñaka wor dafa dema dem ba mom señ bi l'islam diko damo xam xam diko damo ragal yalla diko damo té mu né dëgg la sax amna ci ñann ño xamné dañu wut ab ciak ko tak ci seen baat def ciak bu muy ndam way amna ño xamné ñom jëm ciak ba ci bopam bu nekké ci seen baat moy damu ndax maguk jëm jojé nga xamné ci la ciak ba nekk ci baatam ba nga né adiyu mi la ñu rendi fofé ci darabu sel yi day dañu ko di defal ab ciak ñu ko wax am ranga ñu ko dée rendi nak ci bisu doj bu mbacc benen bis ciak bobé day dana dam lool ndax lolé ñu rendi diko jaamo yalla té mom mu doonon mandar nga ma doon woné ni li lañuy jaamo yalla la addu la waye nak waqad yatahallal yaqdu fi an-nahri bin nahri ma yasna ko kholat ci fuñ ko ande ba xam sara nañ ko fam det muhafazatuhu samontem nga hala salatil jamaahati ci julik mbolo wa kana nekkon ya'muru di digal al muridina talibe kaseeran lu bare bare bi ta'didil adani ci bare nodd ga fi masjid ci jakka ja wal muhafazati ak samonté ga hala awul waqt ci ndjel ben waxtu wa dara da nga gis hindu fofu mom xawman aw nit dinal muridina ci talibe yi la yashtahiluna duñu soxla wo illa fi muraqabati alwaqti dara ci fuglonté ak waxtu wa mune day wax ni señ bi fonké won julik mbolo ak nim ko daan digalé talibé yi mu ñëk wax ni señ bi da sakkon ay talibé yo xamné da leena fétalé di xol waxtu yu ba xam jotnaam deet ndax bu waxtu yu joté ñi daldi nodd fa sa say sa sa té itam di baamu nodd ga xeyna julli yi nga xamne mom seen noddu manes na ko baamu te nga jangon ko ci tasawudu shubba ni ko señ bi leralé won xeyna yoy la da wax ñu noddal leen te baamu noddu ga timis mi nga xamne mom la ci gën moy kenn rek noddal ko ben yoon xeyna non la ko daan defé akhbarani khibar nama ba'dul muridina len ci talibe yi di andho nak mom yow man ci ben bis balaga jotone na aksi won na awwalu waqti salati dhuhri jël doon waxtu julli tisbar wa kana ta nekkon na al masjidu jakka ja hindaho di nek fa mom muridun ab talibe la yashtahilu bab du soxla wo illa fil adani dara ca noddu ga wa muraqabati alwaqti ak fuglonte waxtu wa falam yasma'hu te degu ko adana muy noddu fa dhahaba mu dem ila almasjidi jëm ci jakka ja wa taqarana te lekkelonte maji'uhu dikam ga maha maji'il muadhdini andak diku aji noddu ja wa arara te mu bëgg an yuadhdina mu noddu fa qala mu wax lahu ñal ko ne ko laysa hadha jatli waqta al-adhani mu waxtu noddu wa dakhalati mu deggu wa salati mu julli binnas ak nitña falamma kharaja bamu genee dal masjidi bayiko ci jakkaja tahawona dalikal murida bobe talube wa qala mu wax lahu ñal ko akharajta ndax genn nga min hindi ahlika bayiko fa sañuñ ilena jëm ci nun turidu di nam anta tahawana ngay sabantal ngay doydal bi salati ci julli wa tarhaba te ngay foye bi haa ci julli gi xidana fa nun irjih delu ila ahlika ba ci sañuñ aw la tu'iddu wala bul baamoti hadha alfi'la jile jëf alqabiha ji ajbon abadal mukk mu ne am na taalube bu ma nett li na ma da am ku sëñ bi waxoon ci taalube ne ko yow dama laa féetale jàkka ja del xol rek te farlu ci bu waxtu jotee nga daal nodd fa saasay saasa mu ne am benn yoon nag tisbaar jot sëñ bi déggu ko mu noddu bisam bi ñëwé ba dugg ci jakk ji tassé momito mu ñëw bëgg noddu señ bi ne ko waxtu noddu wessna daldi jall mom señ bi julli nit ñi and ak mom bu sëlmalé nak bu mu genn ci jakk ji mu daldi wo talib boobé ne ko xana du ba nga fi ñëw bayiko ci seen wa kër bëgg fayé julli rek motax nga ñëw fi ñibil ba fa nga bayiko won ñibil ci say bok mba bok lu yag yag li nga def tay du ko defati mukk mukk da ko jissal lool nim ñaka noddé ci jël beenu waxtu ba mi doora jot té mom lool rek doonon digal lañ ko joxoon mu nekk nak kon li bu ko defati mukk mba bok dal di ñibi fa nga bayiko won ñew wa dhalika nole min shiddati muhawadatihi mi ngi bok ci taruk samontem nga ala shaha'il islam ci mandragay l'islam wa nfihi akuk labirem lil muridina ñel talibe lima ngir li nga xamni warada rotna fil qur'an ci alquran wal hadith ak hadith min at-targhib ci qanam lo fil adhan ci noddu qala ta'ala wa man anakan ahsanu mo gan rafat qawlan ci wax mi man ci ka nga xamne da ha wote na ila allah jëm ci yalla wa hamilatu mujaf salihan jëf ji yow wa xalte mu wax ne innani naka man dinal muslimina ma ngi bok ci julit ni kul ma nga ca suratu tafsil ba nga ne suratu fussilat la ya ba tollo fan wer ak ñaar qalat aishatu radiyallahu anha hadhihi al-ayat billahi nasarat waccina fil mu'addinina ci way nordunya li annal mu'addina ngir naka aji norduja yadduho day wote ilallah jum ci yalla ta'ala wa yashartu musharani annaka li bir la ilaha amul ben bur ghayruhu ndare mom wa yashartu musharani anna muhammadan naka muhammad abduhu jamam ba wa rasuluhu tay ndawam wa yusalli tamuy julli mune bo gisse señ bi defante talibe bobu nonu fonk gi fonk rek l'islam ak lepp l'islam redd ak bëgg la bi de talibe yi bol rek tax te mune mbirum nodd mi l'islam da ko fonk lol ba sax bi lay bi ne ndax kenn man na gëna rafet wax ki nga xamne da wote jëme ci yalla di def lu bax di xere ak julillah soxon Aisha neen lay bobu way noddé ya taxone mu wacc ndax bo setlo ki noddu mi ngi wote jëme ci yalla mi ngi xere ni mom yalla rek ay borté Muhammad ndawul yalla da nopi tam mi ngi jëf jëf ju bax moy day noddu bu nopi wul batiku julli wa qala sallallahu alayhi wa sallam yughfaru dafni jegal lil mu'addini ñal aji noddu ja madda sawtihi day kaddom ga wala hota ñal nako bislu ajri man lu tal ni yolof ko nga xamne salla julina ma ho and ak mom wala yanqusu te du wañiku o jorukum seen yol yeen saytu tere bi neenañ gisunu hadith bi baat bi dikke nonu fenn fenn gis nañ nak bo xamne batam ni la dikke al mu'addinu yughfaru lahu mada sawti wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabis wa shahidu salati yuktabu lahu 25 salatan wa yukaffaru anhu ma baynahuma batu madda sawtihi ci hadis bele ak mada sawtihi ci hadis bi ci dess kuñ wax al-Qatabi nako yalla dole yeeram don nako firi di waxna madda shay'i ghayatu wal ma'na annahu yastakmilu ma'firatullahi ta'ala idha stawfa wushahu fi raf'i sawt fayablughu al-ghayata min al-ma'firati idha balagha al-ghayata min as-sawt mune binne mada shay moy rek ab dayo ni hadith bi da bëgg wax ne kay noddu bu yëkëté kaddu këm lam man xamne kon jéxal na manam ci yëkëti kaddu yalla itam da koy jëgëlé jëgël ba jëgël la ag ci dayo jëgël nga yuhfaru lil mu'adhdini madda sawtihi ak bindu won mada sawtihi ñoy bokk mana moy rek ki noddu dal bu yëkëté kaddu lam man xamne kon la man lepp ci yëkëti kaddom def nako yalla da koy jéggal de jéggal ga ag ci dayo jéggal way da koy jéggal ba fa jéggal yam té momi noddu dina am limu tuyaaba bu tollé ñu fa ñew julli ci ngir noddam gogé té lola du wañi dara ci seeni tuyaaba ñom ñoñe ñew julli ci wakana nekkon na ya amuru di digal al muridina talibe kaseeran lu bari bi salati julli fil jamaahati ci mbolo way raghibuhum te mu len di xamin lo fi haaj julli mbolo ga kana nekkon na inda fofu mom muridun ak talibe bu wakkal bu di buñu fetale hala qiral adyafi ci ganalek ganya wal muridina ak talibe wa rubbama shalahu amana bu ko galankore dalika lole an salatil jamaahati wulis julik mboloma fa salata julli a sheikhu serign ba til masjid ci jakka yewun ci abiss wa salata ma laaj an dalikal murid wulis bobe talibe hal hadirun haji tewla fi fadlil jamaahati ci ngeneelul mbolomi am la wala deet faqilat waxes la ho ñal ko indaho nak mom lam yusalli julewut fi ha ci mbolomi falam ma kharaja bam genee mom serign bi nal masjid bayiko ci jakka ja da ha hu wonako waxal te wax la ho ñal ko idhab damal ila ay waladin ba ci mu ci rew ba bu mu ci dekk shitaho ba bëgg nga ko neex na la waxal te wax la ho ñal ko la yaskunu du dekk ma xana and ak nun man ko xamni yara day gis al jamaahata mboloma wala yusalli te du julli ma ha and ak mboloma wa dalika lole nak nasihatan ngir nabire la ho ñel ko wa imtisalan ak ngir top lil ahadith ñel hadith al waridati ak dik fi fadli salatul jamaahati ci ngeneel julli mbolo mu ne serign bi dara digal talibe yi ñu fexi bay ñew ci julli mbolo ga di len wax ni julli mbolo bare ay ngeneel mu am nak ne talibi bo xamne seug bi da ko fetale top to ganni nga xamne xeyna top top ganni man nako galankor ba di ñew ci julli mbolo ma ben yon nak señ bi di lut jakka ji beselmal laaj nak talibe bobu ni waw ndax ñew na ci julli mbolo mi dina ko ñewul de julli ci wul de bi serigne bi genné ci jakka ji taldi wo talibe bobé ne ko ñi bil ba nga dama dem ba barab la sok nga dekk fofa nun kat mën mo dekkale ko xamné day gis mbolo mi julli te du ñew ci julli mbolo ga manam dal kudul dem ci jakka ja and ak mbolo may julli duñu mëna dekk ak mom kon dal di ñibbi ba nga dem ba fu la sok nga tok fa lool nak kon ak soñele ci talib yi nga xam dañu fété ci liggéeyu kër sëriñ ba ak itam sëriñ ba ci bopam di bayyi xel talib yi di len soñ ci julli mbolo ga tax gis nga sëriñ bi ni nga xamni mom la xate won ak ni mu tab jawon te teewul mu laaj ndax diw julli ci nam deet bañ ko ne julli ci wut mu dal di koy wax li mu ko wax mune hadith yu bari yi nga xamne ñoy wax ngeenelu julit mbolo motax rek señ bi bëgg la biré talibé bi ak mbolem talibé ci dess ñu farlu ci di téwé julit mbolo ga ndax ñu am ngeenel la mu dal tambali nak hadith yu andil na ci ay ben ben faqad qala sallallahu alayhi wa sallam salatul jamaahat julit mbolo afdalu mo gan min salatil fadl ci julli kenn bi sabayen ci juroom ñaar wa ashirin ak ñaar fuk darajatun ci ay daraja hadith bobu dane julit mbolo ganena julli kenn ñaar fukki deg rek juroom ñaar wa fil hadith law ya'lamu donte dana xam al mutakhallifu ajrusanu aji dess ganaw aji baña dik anil jamaahati walis mboloma ma la nga xamne lil maashi ñen aji dox je ilaha jëm ci mboloma la ataha kon mu dikkal mboloma walaw habwan ak donte ci gram la hala yadehi ci yaari loxom warjule ak ñaari tankam ben hadith ne ki baña dem ci julli mbolo ga day su xamone da cey dem lamuy am ci ngeenel kon mom mi faw rek mu jema dem donte sax day ram dana jema dem wa fi sahihayni law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu halal.